No niin, tervetuloa siis humisemaan. Ja moneskus päivä tänään nyt on 16 näköjään tätä kuuta. Ei sillä nyt niin suurta merkitystä ole oikeastaan, vai mitä olette mieltä. Mutta, mikäs tässä? Aurinko paistaa ja näin poispäin. Ei ehtinyt kauheasti nauttia siitä, kun oli kiire tänne, mutta eipä siinä. Tuota. Kunhan mä nyt saan nämä musiikit vielä tonne äkkiä meille kuuluville, niin pääsee humina täyteen huminaansa, tai miten se sanotaankin. Mutta siis tervetuloa taajuuksille ja laitetaan nyt ensimmäisenä Kalevala meille tässä Buuki-nimisellä kappaleellaan. Menee siis näin. Here he comes. I called this number 3 times already today, but I got scared. I put it back in place. I put my phone back in place. I still don't know if I should have called. Look, just tell me, why don't you? If I'm out of place. 'Cause here's your chance to make me feel awkward and wish that I had never even called up this place. I saw you though today walk by with Hippie Johnny. I had to call up and say how I wanna take his place. So this phone call today concerns Hippie Johnny. He's always stoned. He's never straight. I saw you today, you know, walk by with Hippie Johnny. Look, I had to call up and say I wanna take his place. See, he's stoned, Hippie Johnny. Now get this, I'm straight and I want to take his place. Now look, I like him too. I like Hippie Johnny. But I'm straight and I want to take his. I said I'm straight. I said I'm straight. I'm proud to say. Well, I'm straight and I want to take his place. Now I've watched you walk around here. I've watched you meet boyfriends, I know, and you tell me how they're deep. Look, but I think if these guys, if they're really so great, tell me why can't they at least take this place and take it straight? Why always stoned like Hippie Johnny's? I'm straight and I want to take his place. I'm certainly not stoned like Hippie Johnny is. I'm straight and I want to take his place. I said I'm straight. I said I'm straight. Näin, se oli The Modern Lovers ja I'm Straight kappaleellaan. Juu, no kyllähän tässä ehtii aika mukavasti vielä musiikkia laittamaan ennen uutisia, jotka tulevat siis 41 minuutin päästä. Seuraavaksi laitetaan 2 näkemystä, 1 maailma. Niin, no 2 eri esittäjää ja 2 eri biisiä, vaikka biisin nimet on samat. Eli One World. Ensimmäisenä sen meille esittää Dire Straits ja sitten seuraava saattekin arvuutella. Näin. Can't get no sleeves for my records. Can't get no laces for my shoes. Can't get no fancy notes on my blue guitar. I can't get no antidote. Much like the reasoning you use. Somehow your motives are impure. Somehow I can't find a cure. Can't get no antidote for. Mostly vanity, they raise the place we act. They tell me that's what everybody knows. There's no such thing as sanity, and that's the saddest fact. That's the way the story goes. It's nothing but the same old news.

Suddenly, CIA men dressed in bikinis tried to stab us with fountain pens. Fidel blew mustard gas through his cigar and immobilized the lot of them. 19 tequilas later, we had a deal. Havana goes back to the mob, and Fidel and I open a chain of Kentucky Fried Chicken shops. Ain't life sweet? I feel good. I feel better than James Brown. I feel better now. I feel better than James Brown. I feel better now. How do you feel? Joo, kiitos vaan kysymästä, Was Not Was. Ihan hyvin tässä voidaan. Ja tää oli biisi I Feel Better Than James Brown. Niin, hyvin voivia ukkeleita siis. Ehtii vielä yhden lyhkäsen biisin rykästä ennen uutisia, joten ei muuta kuin tumasta toimeen, mikä on pitkä työmatkaksi. Ja Drinkin in LA, josta meille lauleskelee Branvan 3000. Että tämmöstä meininkiä. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, Todd, this is Liquid. Ring-a-ding-a-ding. I want those 3 grand band tickets, man. What do you think? Time. Woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A 2-1 fool, Julie Newmar, here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way. But we did nothing. Blaring out the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie. Yeah, right! But we did nothing, absolutely fuck kids that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? With my mind on my money and my money. Some men there wanted to hurt us. Another man said we weren't worth the fuss. You could see them all bitching by the bar about the fine line between the rich and the poor. And Mike turned to me and said, what you think we got done, son? We found a conclusion. Hell, LA, hell, LA, hell, LA. katsaus. PAMin hallitus haluaa avata kilpailukykysopimuksen. Enemmistö lännen median tavoittamista PAMin hallituksen jäsenistä haluaa eroon 24 tunnin vuosityöajan pidennyksistä ja työnantajamaksujen siirtämisestä palkansaajille. PAM käsittelee kertaalleen torjumaansa kilpailukykysopimusta torstain kokouksessaan. Pääministeri Juha Sipilä osallistuu loppuviikolla Euroopan neuvoston kokoukseen Brysselissä. Kokous järjestetään 17. ja 18. maaliskuuta ja sen pääaiheena on muuttoliike. Työtä jatketaan viime viikon huippukokouksen julkilausuman pohjalta. Tavoitteena on sopia keinoista, joilla Turkista EU-maihin suuntautuva muuttoliike saadaan hallintaan. Turkin pääministeri osallistuu keskusteluihin toisena kokouspäivänä. Kansanedustaja Jallis Harkimo vahvisti tiistaina eduskunnassa, että hän harkitsee valtiovarainministeri Alexander Stubbin haastamista kesäkuun puoluekokouksessa. Nyt kysytään, onko Harkimo kenties troijalainen puuhevonen. Stubbin vahvana seuraajaehdokkaana on mainittu myös Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori. Hän tulee tällä viikolla Helsinkiin julkistamaan uuden kirjansa Puoliholtiton Suomi. Ennakkomainonnan mukaan Vapaavuori hahmottelee kirjassa Suomelle kansallista elämäntapaa remonttia. Ja Kansallisoperassa alkaa tällä viikolla uusi opera Hulttion tie. Vaarallista ainetta kuljettavan tavarajunan toinen veturi syttyi palamaan tiistaina aamupäivällä Nurmeksessa. Junan lastina oli yhteensä noin 80 tonnia vetyperoksidia ja natriumkloraattia. Vastaanottokeskusten pyörittäminen. Tämisestä tuli kallis seikkailu UP Suomi Oy:n nuorille yrittäjille Mikko Uutelalle ja Iiro Haimille. Majoituspalveluja tarjoava UP Suomi Oy vaatii maahanmuuttovirastolta lähes 7 miljoonan euron korvauksia sopimusrikkomuksesta, maksamatta jääneistä laskuista ja peruuntuneista palvelutilauksista. Sopimusrikkomuksen osuus korvausvaatimuksesta on lähes 6 miljoonaa euroa. Korvausvaatimus koskee yrityksen ylläpitämän hätämajoitustoiminnan ja vastaanottokeskuksen alasajua Myllyhovin kiinteistössä Haminassa ja hotellileikarin tiloissa Kotkassa. Maahanmuuttoviraston mukaan sillä ei ollut yrityksen kanssa sopimusta pitkäkestoisesta majoituksesta. Suomen hallitus on satsannut biotalouteen vahvasti ohjaamalla 300 miljoonaa euroa biotalouden uusiin liiketoimintamallien ja tuotteiden kehittämiseen seuraavan 3 vuoden aikana. Ilmastosopimuksen toimeenpaneminen EU-tasolla on ministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan suuri urakka. Ministeri sanoo tiedotteessaan, että metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ei rajoitu pelkästään puiden ja maaperän sitoman hiilen, vaan kyseessä on kokonaisuus, jossa puulla korvattaisiin fossiilista energiaa ja uusiutumattomia tuotteita. Kelan reseptijärjestelmässä olevat häiriöt on tiedotteen mukaan korjattu, mutta siellä varoitetaan, että sähköisellä reseptillä ei saa lääkkeitä tällä hetkellä. CAR:n toiminnanjohtaja Jona Leff kertoi NBC:n haastattelussa, että Nokian puhelin on todennäköisesti valikoitunut rikollisjärjestö ISISin suosikiksi juurikin hyvän saatavuutensa sekä edullisen hintansa vuoksi. Jos ISIS on onnistunut saamaan käsinsä suuren määrän yhtä puhelinmallia, järjestön on helppo kehittää tehokas ja nopea pommin rakennusprosessi sen ympärille. Ihmisiä, jotka kouluttavat ISIS-taistelijoita rakentamaan pommeja, on hyvin rajallinen määrä. Nämä ihmiset ovat virtaviivaistaneet pommin rakennustekniikansa juuri tämän kyseisen puhelinmallin avulla. CAR:n mukaan ISIS on valmistanut ja hyödyntänyt kotikutoisia räjähteitä rintamalinjoillaan lähes teollisessa mittakaavassa. Ryhmän selvityksen mukaan ISISin tienvarsipommit ovat surmanneet suuren määrän siviilejä ja sotilaita. Brysselissä oli tiistaina suuri terrorismin vastainen operaatio. Poliisi käynnisti suuroperaation sen jälkeen, kun sitä kohti ammuskeltiin kotietsinnässä iltapäivällä. 4 poliisia loukkaantui. Siellä ei vahvisteta, että joku poliisi olisi kuollut. Kotietsintä liittyy Pariisin marraskuiseen terroristihyökkäykseen. Alueelta kului illan aikana ammuskelua. Ja yksi epäilty terroristi on tehty vaarattomaksi. Syyttäjäviraston mukaan yksi terroristi epäilty on ammuttu. Salaperäinen ääni on jo vuosien ajan kiusannut kanadalaisen Windsorin kaupungin asukkaita. Humina on voimistunut taas viime viikkoina, kirjoittaa Washington Post-lehti. Windsorin huminnana tunnetun äänen on kuvailtu muistuttavan veturin, rekan tai jääkaapin ääntä. Se alkaa kuulua epäsäännöllisin välein ja yllättäen. Eräiden lähteiden mukaan ääni on niin voimakas, että sen ennemminkin tuntee kuin kuulee. Eniten se kiusaa Windsorin länsi- ja eteläosien asukkaita. Kiusa on niin suuri, että esimerkiksi vuonna 2012 yhden ainoan meteliön jälkeen peräti 22 000 asukasta valitti kaupungin edustajille asiasta. Windsor Star-lehden mukaan soittajia kiinnostivat muun muassa äänen vaikutukset terveyteen ja rakennusten perustuksiin. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että paikalliset asukkaat, poliitikot tai tutkijat eivät pysty sopimaan siitä, kuinka äänen lähdettä olisi paras tutkia. Vaikka vahva ehdokas äänen lähteeksi on tiedossa, Windsorin kaupunki sijaitsee Detroit-joen varrella Ontarion provinssissa, Yhdysvaltain puoleisella vastarannalla aivan Detroitin suurkaupungin kupeessa sijaitsee River Rougen kaupunki. Kanadan hallituksen toisessa vuonna tietämässä selvityksessä mysteeriä äänen epäilten tulevan River Rouge sijaitsevan Zaga Islandin teollisuusalueelta. Päipälty on saarella sijaitseva US Steel Corp -yhtiön tuotantolaitos. Selvitys jäi kuitenkin kesken, koska Kanadan viranomaiset eivät päässeet rajan toiselle puolelle jatkamaan tutkimusta. Ja tuon tapaisen äänen synnyttäjänä voi olla hyvinkin syvällä maan alla toimiva tunneliporauskone. Norjassa radiot eivät toimi ollenkaan, siis enää koskaan. Norjasta ei ole tänään mitään uutta kerrottavana. Kalastustroolarin upottaminen on synnyttänyt jännitteet Kiinan ja Argentiinan välille. Argentiinan rannikkovartioston mukaan kiinalaista kalastustroolaria Lu Yan Yuan Yu 010 yritettiin varoita aluevesirajan rikkomuksesta radioviestein ja varoituslaukauksilla. Argentiinan rannikon vartiosta kertoi tiedotteessa, kuinka kiinalaisalus yritti törmätä rannikkovartioston alukseen, mikä vaaransi miehistön turvallisuuden. Törmäysyrityksen jälkeen rannikkovartiosta antoi käskyn pysäyttää kiinalainen trollari ampumalla. Toistaiseksi on epäselvä, tapahtuiko upottaminen maanantaina vai tiistaina. Turkki ei saa vastikkeetta Euroopan unionilta rahaa, sanoo sisäministeri Petteri Orpo. EU:n ulkorajojen valvonta ja turvapaikanhakijatilanne pitää hänen mukaansa laittaa pikaisesti kuntoon. Turkki ei siis saa Euroopan unionilta rahaa ilman näyttöä siitä, että maa pystyy tyrehdyttämään pakolaisvirran Turkista Kreikkaan. Sisäministeri Petteri Orpo sanoi illan A-studiossa, että EU haluaa Turkilta vastavuoroisuutta. Pakolaisvirran tyrehdyttämisen lisäksi Turkilta vaaditaan muitakin toimenpiteitä. EU edellyttää Turkilta taloudellista apua vastaan toimenpiteitä, joilla pakolaisten oloja oikeasti parannetaan, Orpo linjasi. EU-maat pääsivät viime viikolla Turkin kanssa sopuun siitä, että maa ottaa takaisin suuren osan pakolaisista, jotka ovat paineet Kreikkaan Turkista. Vastavuoroisesti EU ottaa jokaista Turkkiin palautettua syyrialaista kohden yhden syyrialaisen suoraan Turkin pakolaisleireiltä. Bangladeshin keskuspankin johtaja Atiur Rahman erosi tiistaina tuntemattomien hakkereiden vietyä kymmeniä miljoonia dollareita keskuspankin tililtä Yhdysvaltain keskuspankin New Yorkin konttorista helmikuussa. Myös kaksi pankin alempaa johtajaa on erotettu. Ecuadorin armeijan kuljetuskone on pudonnut Amazonin sademetsään noin 145 kilometriä kaakoon Ecuadorin pääkaupungista Quitosta. Israelilaisvalmisteinen Arava-kuljetuskone kuljetti hyppyharjoituksiin laskuvarjosotilaita, joita kuoli maahan syöksyssä kaikkiaan 19. Lisäksi kaksi koneen ohjaajaa ja mekaanikko kuolivat. Kaikki onnettomuudessa kuolleet olivat Ecuadorin armeijan palveluksessa. Ruotsalainen Summerburst-festivaali järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa kesäkuussa. Tapahtumapaikkana on Helsingin Hernesaari. Ruotsalainen Summerburst-festivaali aloittaa Suomessa yhden päivän festivaalina. Tukholmassa on saman aikaan kaksipäiväinen festivaali, joten samat artistit matkaavat Lahden yli tanssittamaan suomalaisia. Festivaaleilla esiintyvät muun muassa hollantilainen huippu-DJ Afrojack, norjalainen Kygo ja australialaiset DJ-siskokset Nervo. Myös suomalaisia tanssimusiikin nimiä esiintyy Helsingissä. Kesäkuun toisena viikonloppuna pidettävä festivaali aloittaa varovasti, sillä tapahtumaan myydään 3000 lippua. Summerburst-festivaalia on järjestetty Ruotsissa 5 vuoden ajan. Viime vuonna Tukholmassa ja Göteborgissa pidetyt festivaalit keräsivät yhteensä 120 juhliaa. Summerburst laajentaa toimintaansa Helsingin lisäksi Vilnaan. Musiikkifestivaalit ovat viime vuosina levittäytyneet yli maarajojen. Suomalainen Weekend Festival ulottaa lonkeronsa tänä vuonna Tukholmaan. Viime kesänä kyseinen festivaali teki onnistuneen rantautumisensa Viroon. Ja paitsi että ne nyt sotkivat Kyläsaaren, niin tänä vuonna Pärnun hiekkarantoja tuhoaa Weekend Festivalin lava. Flow-festivaali pidettiin viime vuonna Sloveniassa, mutta tänä vuonna Ljubljana saa jäädä väliin. Keskiviikkona lämmin ilma maassa liikkuu maan eteläosan päälle. Kaikkein lämpimintä on maan lounaisosissa ja siellä 10 lämpöasetta voi hyvinkin ylittyä. Thank you.

näin Miles Davis meidät johdatteli takaisin Underground-huminan pariin uutisten jälkeen. Ja niin, enpä nyt ehtinyt tuossa uutisia kuuntelemaan, mutta luinpa sitten jotain uutista. Ja oikeastaan toi sopi tuohon, tai sopi, miten vaan. Mutta meinaavat jonkun jättifleggiksen avaruudessa sytyttää jossain tämmöisessä kertakäyttöaluksessa tutkiakseen, kuinka se sitten vaikuttaa ja näin poispäin. Ketään tyyppiä sinne ei tietenkään sullota messiin. Mut, joo, oli sen kuulosta tavaraa, että tyypit oli nauttinut jotain, mitä ei välttämättä lähimarketin kassalta saa. Ja niin, ehkä ne on Stone Crazy, niin kuin Screaming Jay Hawkins seuraavassa kappaleessaan meille lauleskelee. Start to look so sad. Perään sitten Spencer Davis Group, Sanity Inspector, levyltä Time Seller, sellainen renkutus. Niin, jotain mä meinasin, mutta sitten arvatkaa vaan, unohdinko minä. Ei siinä mitään, täytyy kirjoittaa ylös ja ehkä sitten seuraavan biisin tai sitä seuraavan tai jonkun jälkeen. Niin, ei siinä. Tangerine Dream. Nyt meille sitten antiikkiunistaan soittelee Ultima Thule. Joo, Ultima Thule PT1. Joo, Antique Dreams-levyltä siis. Tämmönen. We'll be right back. Mä olin kovin kundi sivukorttelin. Varma vale, jos mä miestä pelkäisin. Hetkessä mä kaadoin puita hehtaarin. Kaupungissa mä pankin ryöstinkin. Niin sua vietiin linnasta linnaan. Joo, mua vietiin linnasta linnaan. Kantain kahleitain. Minä kerran myös mahtavan kaappauksen tein. Kerro paljonko rapsahti linnaa. Morsiammen mä naapurin rengiltä vein. Ai sä tarkoitat akkaasi minnaa. Ei se vankila raskaampi rangaistus ois. Millä keinoilla minnan sais päiviltä pois? Hourit varmaan, siitä saisit 10 kuntavuotta. Elinkautista mä kärsin nyt jo aivan suotta. Kotisi on linnasi, se täytyy myöntää kyllä. Vaikkei ole mulla raita vaatteitakaan yllä. Kerro kuinka sä minnasi iskit, ehkä hiukkasen auttaa mä voin. Olin siemaissut rohkaisuks viskit. Oikein isot Minnan kännissä katseeni loin. Yksi katse vain, tuoko nyt riitti? Mitä muuta sä Minnalle teit? Tanssin tangon ja Minna vain kiitti. Hänet sitten kai jäähylle veit. Paini kuninkaita, harteikkaita, kiisi lattialla, tango Kauhajoen kasinolla soi. Täytyi lemmentuskin lakeuskin, teit sen tanssimalla tilannetta, lainkaan ymmärtää en voi. Tehtiin kuulutukset, kihlaukset siinä parketilla. Tango Kauhajoen kasinolla soi. Kun se känni meni kauhukseni, seisoin alttarilla. Sanoin, kuvataan nyt tunnelmaa, en voi. Paras ottaa reilusti vain 10 kuntavuotta. Elinkautistasi kärsit. Nyt jo aivan suotta. En mä kuule pysty siihen, vaikka mitä saisin. Liian paljon kuitenkin mä Minnaa rakastaisin. Näin. Kaksi varsin tunnettua hahmoa, Irvin ja Esa Pakarinen siinä Lemmin sittenkin kappaleellaan. Ja sillä lailla oli se aika karua ja ehkäpä tämä seuraava biisi sitten liittyykin siihen. Tämä on kans vähän niin kuin Hulille. Joo, Pertsa ja väärä osoite ja mä tahdon unohtaa. Kyllä nyt tommoseen varmasti tahtoo unohtaa, joten annetaan mennä. Mä lähdin dokaamaan ja kyllä tiesin mitä teen. Mä menin tanssikapakkaan ja kyllä tiesin mitä teen. Se nainen kaunis oli niin, mä kyllä tiesin mitä teen. Sä minut pettänyt oot, sua rakastaa en enää voi. Jätin työhön aution, sua rakastaa en enää voi. Sä elämästä pitää, et sua rakastaa en enää voi. Hyvästi siis mä tahdon menneen jättää taa. Kaupunkivaloinen mun edessäni aukeaa. Mikään ei mua estä saa, muistut kaikki tahdon antaa. Thank you. vaikeaa unohtaa. Koksien minut hylkäsit, on sitä vaikeaa unohtaa. Hyvästi siis mä tahdon menneen jättää taa. Kaupunki valoinen mun edessäni aukeaa. Mikään ei mua estä saa, muistat kaikki tahdon unohtaa. Parikin biisiä, ja mun mielestäni sopivat hyvin nimiensä puolesta perätysten, koska ensin Joe Satriani ja Headless, ja sitten Cumulus, Minun lapsuus 2. Niin, joo. Mutta, 10 minuuttia vielä tässä aikaa ennen kuin tulee puolen päivän aikamerkki ja kevyttä keskellä päivää, joten päivää, Dillard et Clark. Out on the side, ja näin poispäin, eli musiikilla mennään eteenpäin. And there could be at any moment a change, and if perhaps to put us down, I won't act like I've seen something strange. Baby, I just won't make a sound. But when the door closes before my eyes, oh, I will cry. Just to know you are going to stay. Out on the side. No, I'm not looking to find any holes from what I think has been denied. That's not the feeling of love when it flows. I hope I can lose that much pride. And if it should come the time when we lose, no, I won't try to hide. I'll just watch a good love as it goes out on the side. I have fallen through black nights, it seems, with the times that I've lied. And I've watched your thoughts stray into dreams when you're not satisfied. But if the door closes before my eyes, oh, I will cry just to know you are going to stay. Out on the side, out on the when you're warm. näin. Sehän oli tiukkaa meininkiä. Ala Fuzzy Duck, Double Time Woman. Ja tässä ehtii vielä justiinsa yhden biisin ennen kevyttä keskellä päivää. Ja mikä on Double Time Woman? No niin, hyvä, minä. Se on Funky Woman, ainakin parliamentin mielestä, joten parliamentia sen jälkeen kevyttä keskellä päivää. Ja senhän meille soittelee Pekka Pohjola kappaleellaan Virtojen kiharat. Näin, mutta näillä nyt. She hung them on the wall. Through the it's up to you, to you. I don't care what your daddy said, so make up your mind, and do what you always do, cause every time you see me, every time you see me, that's the time you need me, that's the time you need me, I'll be around. Se oli The Heptones, Make Up Your Mind, Lee Scratch Perryn arkologyy semmoiselta. Niin, kokoelma mikä kokoelma, mutta hyvä sellainen, suosittelen. Jatketaan tuommoisella happiness-meiningillä ja siitähän meille nyt sitten seuraavaksi ottaa ja lauleskelee Helen Shapiro. Niinpä niin, ja Walking Back to Happiness on kappale ja niinhän se menee, että näistä lauleskellaan. La la la. Funny, but it's true. What loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day. Walking back to happiness. Whoop-a, oh yeah, yeah. Said goodbye to loneliness. Whoop-a, oh yeah, yeah. I never knew I'd miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Whoop-a, oh yeah, yeah. And mistakes to which they led. Whoop-a, oh yeah, yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. Walking back to happiness I threw away. Happiness with you. Said farewell to loneliness I knew. Laid aside foolish pride. Learned the truth from tears I cried. Spread the news, I'm on my way. Whoop-a, while I owe to you a walking back to happiness I shared with you. Walking back to happiness with you. I said farewell to loneliness I knew. I laid aside foolish pride, learned the truth from tears I cried. Spread the news, I'm on my way. Whoop-a, oh yeah, yeah. All my blues have blown away. Whoop-a, oh yeah, yeah. I'm bringing you love so true, 'cause that's what I owe to you. Walking back to happiness I shared with you. Thank you.

Näin. Se oli kappale Riko ja Rangaehtu. Kyllä vain, kyllä vain. Asialla orkesterin nimeltä Lentävä siemen. Just näitä nimiä taas, niin kuin okei. Ainakin jää jotenkin erilaisuudellaan mieleen. Mutta. Sitten tulee näitä, mitä hyllyistä on löydetty, niin vaihteeksi sellaista materiaalia. Mä löysin jonkun levyn ja en ole muuten itse asiassa edes kuunnellut, mitä täältä tulee. Että tää on ihan ylläri sitten mullekin. Mut semmonen kuin MGMT on bändi kaiketikin. Ja levyn nimi on ilmeisesti Congratulations, eli jotain onnittelevat. Tästä löytyy sitten nimi Brian Eno, joten kai ne sitten Brian Eno onnittelevat. Kuunnellaan, miltä sitten kuulostaa sen niminen kappale kyseiseltä levyltä. Eli MGMT ja Brian Eno. So tired, so searching, I followed sounds to a cathedral. Imagine my surprise to find that they were produced by Brian Eno. As the gates quite stuck, the roses trim, the windows dark. I see the walls don't lime, don't crack, not red, not blue, not yellow, but black. And all the species like the new blue. If the sky was synthesized, you probably know. He taught me many things, the wisdom of the big stratagems. The prophet of a sapphire soul, presented through creative freedoms. And everything I say is true. Cause if I was telling lies, it'd probably show. I can tell that he's kind of smiling, but what does he know? What does he know? We're always one step behind him. He's Brian Eno. Brian Eno. Brian Eno. Brian Eno. When I was stuck, he'd make me memorize elaborate curses. Oh, Näinpä näin meille esiintyi Ammon Contact, Infinity of Rhythm Instrumental, vaikka kyllä siinä jotain höbänää tuli loppupuolella. Juu, ohjelmaakin on vielä jäljellä 42 minuuttia, tai vajaa tietenkin, koska toi ei sekunteja näytä, ja jo vaikka näyttäisikin, niin ei se nyt ole niin sekunnille. Mutta joo, musiikilla siis jatkamme, ja tässä näin Hassisen kone antaa ihan hyvän ohjeen meille ja niin poispäin. Älä syö liisteriä. Ei kai siihen ole mitään lisättävää. Älä syö liisteriä. Ei ole kiseliä, liisteri seinä ja paperia päälle. Ja palotusta vastaa lämätille. Ja valotusta vastaa lämätille. Valtuusto vastaa, lämätillään. Valtuusto Kiitoksia aplodeista. Se tuottaa meille suurta tyydytystä. Se oli Funkadelic. Kun kerran soitin tuota parlamenttia, niin pitihän Funkadelickiäkin sitten ottaa ja soittaa. Ja ilmeisemmin kaverit ei kerro, että syövät liisteriä. Tai jotain ei kerro, kun I'm Never Gonna Tell It oli kappaleen nimi. Vartti vielä, joten jatketaan satunnaisella musiikilla. Tai no seuraava nyt on vielä ihan sillain laitettu. Siitä pitää huolen Manfred Mann meille nyt. Ja Down Home kappaleellaan. Näin se menee. Ja sitten siitä eteenpäin lisää musiikkia eikä yhtään pälinää. Täytyy lähteä asioille, niin loppuhumina menee sitten musiikin parissa. Joten tiedä sitten milloin se loppuu. Ja seuraavaksi pitäisi tulla tämä Somali Radio, mutta tulee sitten jos tulee. Mä meen kuitenkin jossain vaiheessa Down Home. On biisin nimi vähän niin kuin ennakolla heitetty. Joo, ensi viikolla kuitenkin varmaan ollaan taas äänessä. Tai jos ei, niin sitten on äänite äänessä. Joku äänite kaiketikin. Yhtä kaikki äänitteitä löytyy sitten muualtakin. Facebookin kautta se risuaita ja UG huminaa. Niin sillä rupee etsimään. Okei, mutta jep jep, musiikkia ja moi.